Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, Yunus suresinin 104. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Bu ayet-i kerimeye Rabbimiz ya eyyühennâs diyerek başlıyor. Ey insanlar diyor. Zaten ya diye başlayan ayet-i kerimelerin arkasında ya beni Adem gelir. Ya eyyühennâs gelir. Ya eyyühellezine âmenû gelir. Ya beni İsrail diye gelir. Ey insanlar, ey Adem'in çocukları, ey iman edenler, ey İsrail'in çocukları, İsrailoğulları diye başlayan ayet-i kerimeler. Biz bu ayetleri okuyunca insanlara ve insanlar içerisinden belirli bir dine sahip olanlara nasıl hitap edeceğimizi de öğrenmiş oluyoruz. Mesela ya beni İsrail diye başlayan, ey İsrailoğulları diye başlayan ayet-i kerimenin devamında onların yaptıkları kötülükler anlatılıyor ama başlangıçta ey İsrail'in çocukları, yani ey Yakub'un çocukları, ey peygamber çocukları diye başlar. Onun için biz mesela bir Budist insanına hitap ederken Budistliğin de iyi taraflarını gündeme getirerek kötülüklerden uzak kalmasını sağlamak gerekiyor. O adam iyiliği arıyordu. O adam iyilik peşindeydi. Öyleyse buyur, bütün iyilikleri bize belirleyen Kur'an-ı Kerim ayetlerine gel deriz. Yani insanlara İyi taraflarından yaklaşmayı Rabbimiz bize Kur'an ile öğretir. Bu ayet-i kerimede sevgili peygamberimize diyor ki söyle onlara. Şimdi bize diyor, bana diyor, sana diyor ve bütün Müslümanlara söylüyor. Söyle ey insanlar, in kuntum fi şekkin min dini. Eğer siz benim dinim hakkında şüphe ediyorsanız, yani ya bu Allah'tan değil, kendisi uyduruyor, yarın usanır, bıkar, bırakıverir, yine bize gelir diyorsanız, sakın ha, söyle onlara, sakın ha. فَلَا عَابُدُ الَّذ۪ينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Sizin şu Allah'ı bırakıp da tapındıklarınız var ya, onlara ben asla tapınmayacağım. Peki nereye ibadet edeceğim? Onu da belirteceğiz biz. Mesela biz bazı yazar ve çizerlerimiz konuşur ve yazarken karşısında gözünün önüne bir grubu almış, onların yaptığı kötülükleri de sayıyor. Ben şunları da yapmam, ben bunları da yapmam, şunu da etmem, bunu da demem, bunu da söylemem derken, onların yaptıklarını ima ve işaret ediyor. Ve yazı bitiyor veya konuşma bitiyor. Bu da doğru değil. Ya onları yapmadığını bildirdikten sonra neyi yaptığını ve yapacağını, neyi söylediğini ve söyleyeceğini, neye inandığını ve inanacağını da söyleyeceksin ki karşı tarafa teklif getiresin. Tenkit yeterli değil, tenkidin arkasından teklif de, yani kişinin ne yapması gerektiği konusunda yolda göstermek gerekiyor. Rabbim hemen onu söylüyor. Velakin a'budullahellezî yeteveffâkum. Sizin de canınızı alan o Allah Celle Celaluhu var ya, işte ben ona kulluk yaparım. Sizin bu tapındıklarınıza tapınmam. Ama sizin de canınızı alacak olan o Allah Celle Celaluhu vardır. Ben ona kulluk yaparım. Ya siz? Siz onun yarattığına kul oluyorsunuz. Ben ise sizi de öldürecek olan Allah'a kulluk yapmaktayım ve yapacağım. Ve ümirtü en ekune minel müminin. Müminlerden olmam emrolundu bana. Rabbim bana müminlerden olmamı emretti. Ve ben emri yerine getiriyorum. Ben müminlerdenim. Hemen ayet devam ediyor. Ve en ekim vecheke lid-dini hanife. Bana Rabbim bir de şunu emretti. Yüzünü hanif olan dine yöneltti. Hanif din. O hanif din Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Hazreti Muhammed aleyhimussalatu vesselamların dinidir. Hanif kelimesinde hani meyletmek vardır. Hiçbir yaratığa ilah olarak gönlünden dahi meyletmeyen bir din. Yani bizim imanımızda şirkin gölgesi de, korkusu da, kokusu da yoktur. Böyle bir dine yönelt yüzünü. Rabbim bunu emretti diyor. Daha neyi emretmiş? وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ. Orada وَلَا تَكُونَنَّ derken nunun şeddeli olması, sakın katiyen müşriklerden olma diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi bizim yapacağımız nedir? Şu anda bu emir bizedir. Müminlerden olacağız. Müminiz. Müminlerle beraber olacağız. Muhterem dinleyiciler, muhterem seyirciler. Müminim deyip de mümini yanına hiç yaklaştırmayan, gavurla kol kola gezen, bütün varlığını ona destek olarak kullanan ve bu arada kendisini de Müslümanların en güçlüsü zan eden insanlarımız Allah'ı kandıramazlar. Ancak ve ancak kendilerini kandırırlar. İman etmiş olan bir insanın hatası Kaf Dağı kadar büyük olsa bile, Himalaya'nın tepesindeki Everest tepesi kadar da yüksek olsa bile, sağlam imanlı bu insan, inkarcı gavurun en saygı değerinden daha değerlidir. Çünkü birisi Rabbime inkar ediyor, mümin ise isyan ediyor. İnkar ile isyan aynı değildir. İsyan eden cehennemden bir gün çıkar ama inkar eden çıkmayacaktır. İnkar edenin gavurluğuna yardım eden de mümin de olsa ve bunu bilinçli yapıyorsa, onun da imanlı gitmesi bu dünyadan şüphelidir. Müminlerle beraber olacağız, müminlerden olacağız. Yönümüzü yalnız ve yalnız hanif olan, hiçbir puta meyletmeyen, gönlünde şirkin, inkarın gölgesi dahi bulunmayan bu din üzerinde yürüyeceğiz ve müşriklerden olmayacağız. Rabbim bizde burada Peygamber Efendimizin şahsında bize emrettiği bu. Devam ediyor. Ve la ted'u min dunillahi. Allah'tan başkasına da dua etme. Ma la yenfe'uke ve la yedurruk. Sana faydası olmayan, zararı da olmayan bu putlardan yardım isteme. Fe in fe'alte fe inneke izen minez zalimin. Eğer sen bunu yapacak olursan sen de zalimlerden olursun diyor Allah Celle Celaluhu. Biz yardımı Allah'tan istediğimizi her gün İyyâke nâbüdû ve İyyâke nesta'in ve İyyâke nesta'in. Ya Rabbi biz yardımı ancak senden bekleriz diyoruz. Rabbim de Efendimizin şahsında bizi uyarıyor. Allah'tan başkasının fayda vermesi veya zarar vermesi için Allah'tan başkasına dua etmemizi yasaklıyor. Eğer yapacak olursak biz de diğer zalimlerden farksız oluveririz. 107. ayet-i kerime, Yunus suresinin 107. ayet-i kerimesi. Bu ayet-i kerime üzerinde biraz duralım. Evinizdeki bir tefsirden okuyunuz. Bir tefsirim yok, tefsir almak istiyorum derseniz, Şifa Tefsiri, benim telif ettiğim bu konuşmalarımın neticesinde kitap haline gelen Şifa Tefsiri vardır. 8 cilt. Onu alabilirsiniz. Ve in yemseskallahu bi durrin fela kâşife lehu illa hu. Ve in yuridike bi hayrin fela radde li fadlih. Yusibu bihi men yeşâ'u min ibâdih ve huvel gafûrur rahîm. Yunus suresi ayet 107. Lise yıllarındayken şehrin merkezindeki bir park kahvesinde ikindi üzeri çeşitli liselerden öğrenciler 40-50 kadar oraya gelirler. Ben küçük bir ayet-i kerime ve küçük bir hadis-i şerifin açıklamasını yaparım. Onlar yazarlar ve evlerine giderler. Bu 45 dakika, 1 saat sürer her gün. Aradan yıllar geçer. Devletin üst kademelerine gelmiş biri geçenlerde bana diyor ki, ne zaman böyle zor anlar gelse gözümün önüne bu ayet gelir. Ve in yemseskallahu bi durrin fela kâşife lehu illâ hu. Allah bir zararı sana dokunduracaksa onu giderecek yoktur. Allah sana bir hayrı murad etmişse, iyiliği murad etmişse, bir makamı sana, hayırlı olan bir makamı Allah istemişse onu da engelleyecek yoktur. Hocam gözlerimizle görüyoruz ayetin gerçek olduğunu diyor. Dünyadaki bütün güçler el birliği ediyorlar. CİA'sı bir taraftan, Mossad'ı bir taraftan, efendim onların buradaki resmi elçileri bir taraftan, bir adamın bir yere gelmesini engellemek için her şey yapılıyor. Bazen başarılı oluyorlar, bazen de başarılı olmuyorlar. Buradan bu ayet ortaya çıkıyor. Yani Rabbimin murad ettiği şeyler gerçekleşiyor. Rabbim onun oraya gelmesini murad etmişse onlar engel olamıyor. Murad etmemişse onlar engel olduklarını zan ediyor. Hayır ve şer Allah'tandır diyoruz biz. Amentü esaslarını ezberlerken aslında buna iman ettiğimizi söylüyoruz. Hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Bu ayeti kerimeyi tefsir etmek için sevgili peygamberimiz şöyle buyurmuş. Ve alem, iyi bil diyor. Çok iyi bil ki ennel ümmete levictemeu ala en yenfeuke lem yektubuhullahu leke len yenfeuke. Ve alem ennel ümmete levictemeu ala en yedurruke lem yektubuhullahu aleyke len yedurruke. İyi bil ki bütün insanlık sana fayda vermek için bir araya gelseler, Allah da o faydayı yazmamışsa fayda veremezler. İyi bil ki bütün insanlık sana zarar vermek için bir araya gelseler, Allah o zararı yazmamışsa sana zarar veremezler. Bir ayet ve o ayeti tefsir eden hadisi şerif. Sevgili Peygamberimizin, hayatımızı Kur'an yönlendirsin. Siz kul olarak gerekeni yapacaksınız. Asistanlara haftada bir gün ders yapıyorum. Biraz uyanığı bir hafta içinde beni gördü. Dedi ki hocam filanı uyarsanız. Çünkü fakültede dekana demiş ki ben cuma namazlarını kılan bir insanım. Cuma saatinde ders yazılmamasını istirham ediyorum. O da yazmamış. Yazmamış ama ileride doktorasını vermezler ve hayatını karartırlar. O hafta dersimiz bu ayet-i kerime olmuştu. Bu ayet ezberlenecek dedim. Yani Yunus suresinin 107. ayet-i kerimesi. Siz tezinizi en güzel şekilde yapacaksınız. Allah'a peygambere inanmayan bir profesör dahi olsa kapıda karşılaştığınızda yol vereceksiniz. Çekedinizi ilikleyeceksiniz. Kelimelerin en nazik ve kibarıyla konuşacaksınız. Ama Müslüman olduğunuzu hiçbir yerde gizlemeyeceksiniz. Müslümanca tavır sergileyecek olursanız onların hayran olduğu Batı medeniyetinin nezaket kurallarının üstünde sizden bir saygı görecek ve sevgi görecekler. Siz onların, yani iman etmeyen için söylüyorum çünkü iman eden birçok profesörümüz var. İman etmeyenine bile başında taşıdığı bilgi Allah Celle Celaluhu'nun tabiat kanunlarıdır. Rabbimin kanunlarını biliyor ve onu öğretiyor. Rabbimin kanunlarını öğretiyor o insan. Onun için o saygıyı göstereceksiniz dedim. Bu ayet-i kerimeyi de işledik. Aradan bir iki sene geçti. Gizlenen doktor olamadı, öbürü oldu. Aleni hareket eden. Öbürüsü doçent oldu, öbürüsü doktor olamadı. Öbürüsü profesör oldu, öbürüsü doktor yine olamadı. Peki oldu veya olamadısı niye göre? Bir çalışmamız gerekiyor. Hakkını vermemiz gerekiyor. O verilmemiş. Ve Rabbimin irade ettiğini kimse engelleyemiyor. İkisi için de Rabbimin iradesi geçerlidir. Ama Rabbim, yukarıda demiştik, Rabbimin izninin olması için kulun bir şey yapması lazım. Hani karnımızın doyması Rabbimizdendir. Buna hiç şüphemiz yok. Ama buğdayın tarlada bitmesi için çalışıyoruz. Harmana getiriyoruz. Değirmene götürüyoruz. Fırına götürüyoruz. Sofraya getiriyoruz. Sofraya gelince de karın doymuyor. Elimizle alıyoruz. Yine doymuyor. 32 tane diş çalışıyor. Ve ondan sonra mideye iniyor da. Orada da yine midenin bin bir türlü çalışma şekli var. Ve insanın saçından tırnağına kadar faydalı hale geliyor. Bütün bu işleyiş Rabbimin koyduğu tabiat kanunlarına göre işliyor. Ama kul da şeriat kanunlarına göre bu yiyecek maddesini helalından temin etmeye, temiz olarak yemeye görevlidir. Yani tabiat kanunuyla şeriat kanunu birbirine uyumlu, çünkü kaynağı aynıdır. Yusibu bihi men yeşâ'u min ibâdihi ve huvel gafûrur rahîm. Allah lütfunu dilediğine nasip eder. Ve o günahları örten ve merhamet edendir diyor Allah Celle Celaluhu. Kul, söyle ya eyyühennâs. قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ. Söyle insanlar. Ey insanlar. Şimdi biz söylüyoruz. Ey insanlar. Bunu üniversite kürsüsünden söyleyiniz. Bunu gazetenin köşesinden söyleyiniz. Manşetinden söyleyiniz. Salonlarda söyleyiniz. Yollarda söyleyiniz. Evlerde söyleyiniz. Kışlada söyleyiniz. Karakolda söyleyiniz. Üniversitede söyleyiniz, mecliste söyleyiniz, meydanda söyleyiniz, dağ başında söyleyiniz, ovada söyleyiniz, deniz kenarında söyleyiniz. Gökyüzünde uçarken söyleyiniz, denizde gemiyle giderken söyleyiniz. Çünkü hepsi Allah'ın mülkü ve karşınızdaki insanlar da Allah Celle Celaluhu'nun yarattıklarıdır. Ey insanlar! Yeri yok bu sözü söylemenin. Yalnız camide söylenir diye bir kural yok. Sevgili Peygamberimiz ne demiş? Ve cu'ilet liyel arzu mesciden ve tahuran. Yeryüzü bana mescit kılındı ve tertemiz kılındı. Aynı zamanda yeryüzü temizleyicidir de. Yani suyumuzu biz oradan alıp abdestimizi alıyoruz. Suyu bulamazsak toprağıyla da temizliyoruz. Teyemmümümüzü yapıyoruz biz. Yeryüzünün tamamı bize mescit kılınmıştır. Bakınız, Hristiyanlar kilisede, Yahudiler havrada ibadetlerini yerine getirirler. Müslümanlar camilerde, mescitlerde getirdikleri gibi evinde, tarlasında, bağında, bahçesinde, bürosunda, odasında, her yerde ibadetini yerine getirir. Sevgili Peygamberimiz, yeryüzü bana mescit kılınmıştır diyor. Bütün insanlığa, mescitten meyhaneye kadar, her yerde ey insanlar, قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ. Rabbinizden gerçek size gelmiştir. Doğrular bildirilmiştir. Hak ile batıl ayır dedilmiştir. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an hüden linnâsi ve beyyinâtin minel hüdâ vel furkân. Furkan olan Kur'an, yani iyi ile kötüyü, hayır ile şerri, faydalı ile faydasızı bize bildiren Kur'an gelmiştir. Femen ihtedâ fe innemâ yehtedî li nefsih. Kim bu yolu seçerse, İslam yolunu seçerse, faydası kendisinedir. Ve men dalle, kim de yan çizerse, sapık yollara giderse, fe innemâ yadillu aleyha, kendisini sapıtmış olur. Kendisine zarar vermiş olur. Sapıklığı kendinedir. Ve mâ ene aleyküm bi vekil, ben sizin üzerinize vekil değilim. Zorlayıcı da değilim. İşte hak buradadır. Buyurun, uyunuz. Uymadı. Yarın yine söyleyeceğiz. Uymadı. Bir gün yine söyleyeceğiz. Uymadı. Öbür sene yine söyleyeceğiz. Uymadı. Yine öbür sene söyleyeceğiz. Peygamberler son nefeslerini verinceye kadar tebliğlarına devam ettiler. 5 sene anlatırsınız, ikna olmaz, iman etmez de 5 sene birinci gün, 6. senenin birinci gündeki tebliğiniz fayda verebilir. Onun için o veya siz ölünceye kadar tebliğimize devam edeceğiz. Ama hocam işte gidiyorum geliyorum adam ben anlatıyorum yüzünü çeviriyor. Bu da benim izzeti nefsime dokunuyor. Beni dinlemek istemiyor. Yüzünü ekşitiyor. Karartıyor. Gelmemi istemiyor. Konuşmamı istemiyor diyor. Muhterem seyirciler. Fakirlik yani gıdasızlık ve üşütme neticesinde hastalanan bir hasta en değerli yemekleri onun önüne getirdiğinizde o yüzünü başka tarafa çevirir. Deyiveriyor. Niye? Halbuki onun gıdaya ihtiyacı var. Biz diyoruz ki ya babam sen gıdasızlıktan ve de üşütmekten bu hale gelmişsin. Senin gıdan bu yağla bu balda demeyelim biz. Doktor öyle demiyor çünkü bizim dediğimiz gibi demiyor. Bunun midesi o kıymetli ve değerli maddeleri kaldırmaz. Öyleyse ne yapalım? Evvela serum verelim diyor, kendine getirelim. Sonra yağsız çorbalar verelim. Biraz güçlendikten sonra güçlü iken tam kuvvetlendiğinde tedavisi yapıldığında yağlı ballı o zaman yedirelim diyor. İşte İslam'a böyle bakanlar da inanç bakımından, kültür bakımından fakir kalmış, hastalanmış insanlarımız. Onlara biz yine serum gibi nabzına göre şerbet, nabzına göre şerbet yanlış anlaşılmasın, ona uygun mesajlar vermeye. Yoksa mesajı ona uydurmaya değil. Devam edeceğiz. Vettebi' ma yuha ileyke. Vasbir hatta yahkümallah ve huve hayrul hakimin. Peki bunu sağlayabilmek için ne yapacağız? Rabbim diyor ki sana vahiy yolunana sen uy yeter. Yani hocam bunu nasıl başarırım ben? Alıvereceksin eline Kur'an-ı Kerim'i. Baştan okumaya başlayacaksın. Söyleneni yerine getireceksin, yasaklardan kaçınacaksın. Kur'an seni hedefe vardıracak. Bu arada bazı sıkıntılar olabilir. Vasbir. O zaman sabret diyor Rabbim. Hatta yahkümallah, Allah hükmünü verinceye kadar ve huve hayrul hakimin. O Allah hükmedenlerin en hayırlısıdır diyor. Rabbimiz kendi yolundan ayırmasın. Kılavuz olarak peygamberin peşinden gitmeyi nasip eylesin. Hayatımızı hep Kur'an'ıyla aydınlatsın. Yunus suresi sona erdi. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.